Nazywają się Death Valley Athletic Club i pochodzą albo ze Stanów Zjednoczonych, albo z Francji. Nazwiska mają francuskie, piszą, że to jest Kalifornia, a z drugiej strony śpiewają po angielsku i brzmią jak The Mars Volta, którego to zespołu moim zdaniem bardzo, bardzo brakuje. To był wstęp, a teraz coś, co naprawdę potrafią. Czyli 12, no nie wyemitujemy całego, ale prawie 12-minutowy surrealistycznego rocka. I rise and fall as we grow. Did you find an escape to the blind or lame maze she brought herself to? She had many chances to burst, but ended confined in the whip shaped fingers of a four-week spoiled kid. Alias decomposes her body as she runs falsely through high color corridor she's passing by now. Her feet sink in a sand as she hears the sound of her next tiny trumpeter. It will be the last thing she ever hears since she brought herself in any rest there. She raised up the ivy, the sound. Tam dalej już jest właśnie tak. Jeszcze 3 minuty tego utworu. Dead Valley Athletic Club, płyta, która nazywa się tak samo jak zespół. Drugi album w dyskografii, ale to początkujący zespół i ten drugi album dostępny w całości na Bandcampie za dowolnie wybraną kwotę, również 0. Strona bandcampowa deadvalleyac.bandcamp.com. I już. I jeszcze są 2 utwory, 11-minutowy i 16-minutowy na tej płycie. I połowę już znamy. Znaczy 2 z 4. A teraz płyta, na którą bardzo czekałem. Grudzień się skończył, zaczął się styczeń. Czas, by The Decemberists wydali album. We know, we know. Belong to ya. We know you built your life around us. And would we change? We had to change some. We know, we know, we belong to ya. We know you threw your arms around us in the hopes we wouldn't change, but we had to change some. You know, to belong to you. And we're aware that you cut your hair in the style that our drummer wore in the video. But with fame came a mounting claim for the evermore. You know, so when your bridal processional is a televised confessional to the benefits of Axe shampoo, you know we did it for you. We did it all for you. 'Cause we know, we know, we belong to ya. We know you built your life around us. And would we change? We had to change some, you know, to belong. Now to belong to you. You know to belong to you. To o pięknym tytule, What a Terrible World, What a Beautiful World, Like a Wonderful World. Też tak dzisiaj można. Lake Song, jeszcze teraz The Decemberists. Down by the lake we were overturning pebbles and appending all the animals alive. And I took a drag from your cigarette and pinched it between my finger and my thumb to let it die. And the sun burned low on the radio. say that you will. Say you will or will you, won't or you, whatever you prevaricate your whole life, don't you? And this much I can say, I would have waited till the oceans fell away and all the sunken cities would reveal themselves to you. But you won't, will you? Because you never do. And the sun burned through as sweet as honeydew. And I, 17 and terminally faint, well, I wrote it down and threw it all away. Never gave a thought to what I, you tethered me to you. The things you would, the things you would do. Tell the truth, I never had a clue. Curses young suburban villains and their ill-begotten children from the lawn. Come to me now, and on this station wagon window set the ghosts of your two footprints that they might haunt me when you're gone. And when the light broke dawn, you were forever gone. But I remember you. You were full, well, you were full and sweet as honeydew. And I, 17 and terminally fair, wrote it down and threw it all away. Never gave a thought to what I played. And you, oh Sibylline, reclining in your queue, well, you tattered me, you tethered me to you. The things you would, the things you would. Notice now I never had a clue. Never had a clue. You full and sweet as honeydew. You full and sweet as honeydew. Pan Andrzej pisze, panie Grzegorzu, ależ głęboki bas. Nie, to jest moja Barry White'owa natura, po prostu. Mam nadzieję, że nie przerodzi się w Keitha Richardsa, ani tym, co gorsza, Toma Waitsa. Ale spotykamy się za tydzień normalnie i mam nadzieję, że już wtedy normalnie będę brzmiał, a tymczasem jeszcze raz robię, przepraszam, The Decemberists. Najważniejszy utwór na tej płycie zabrzmi teraz. z jednej strony do podśpiewywania, z drugiej strony do zasłuchania. The Decemberists, Till the Water is All Long Gone. Z albumu What a Terrible World, What a Beautiful World. I jeszcze jedna płyta, najważniejsza styczniowa, na którą też czekaliśmy długo, długo, no może nie jakoś bardzo długo, ale ten zespół nigdy nie był w Polsce. Ten zespół jest tak legendarny niesamowicie w naszym kraju, że każdy, kiedy słyszy The Waterboys, mówi: o, no to posłuchajmy. Quiffed and leather squeezed, sideburns flickering in the breeze that blows across the veils of heaven. I can see Elvis throned like a king astride a golden Harley, smoking a reefer he just rode, full of Acapulco gold, with Hendrix, Dean and Marley. I can see Elvis prowling like a cat across a funky bandstand, behind him banging drums, Charlie Parker all thumbs, John Lennon doing handstands. Shakespeare on his plays, showing Crazy Horse and Marvin Gaye how to dance the mashed potato. I can see Elvis high and low and high, and low and high he's haunting, looking for a special prey who only just arrived up here today. Break out the bunting. I can see Elvis, he's writing something down in a little leather journal. Here are all the words he wrote. I am going to slit the throat of that skin front, the colonel. I can see Elvis. I can see Elvis. I can see Elvis. I can see Elvis. I can see

Never a Thing to Hip, The Waterboys z przed chwilą wydanego albumu, no w tym tygodniu wydanego albumu, który się nazywa Modern Blues i to taki właśnie blues współczesny, nowoczesny, ale z drugiej strony bardzo klasyczny, waterboysowy, rozpoznawalny zespół od razu, od pierwszych dźwięków niemalże. I kiedy Mike Scott się odzywa, to też wszystko jest jasne. Mike Scott ma taki sam głos jak zawsze, w przeciwieństwie do mnie. Ale jeszcze 21 minut tylko tego głosu na antenie Trójki. Mam nadzieję, za tydzień wszystko już będzie dobrze. Przy okazji za wszystkie życzenia zdrowia bardzo dziękuję. A gdyby chcieli Państwo jeszcze, może niekoniecznie życzyć zdrowia, ale skomentować, to przypomnę adresy: grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl i 71335, to numer smsowy, i nasza strona internetowa mikrokosmos.info. .pl. Finału ciąg dalszy. I was young when I left home, and I've been all rambling round, but I never wrote a letter to my home, to my home, Lord, Lord, to my home. And I never wrote a letter to my home. It was just the other day I was bringing on my pay, when I met an old friend I used to know. Said, your mama's dead and gone, baby sister's all gone wrong, and your daddy needs you home right away. Not a shirt on my back, not a penny to my name, Lord, I can't go home this way. If you miss the train I'm on, count the days I'm gone, you'll hear that whistle blow 100 miles. 100 miles, honey babe, Lord, Lord, Lord, you'll hear that whistle blow 100 miles. And I'm playing on the track, mama, come and whoop me back on them trestles down by old Jim McKay's. When I pay the debt I owe to the commissary store, I will pawn my watch and chain and go on. Go home, Lord, Lord, Lord, I will pawn my watch and chain and go home. Used to tell my ma sometimes, when you see him riding blind, gonna make me a home out in the wind. In the wind, Lord, Lord, in the wind, gonna make me a home out in the wind. But I don't like it in the wind, gonna go back home again, but I can't go home this way, this way, Lord, Lord, this way, Lord, I can't go home this way, this way, Lord, Lord, this way, and I can't. can't go home this way. I was young and I left home, and I've been all rambling round, but I never wrote a letter to my home, to my home, Lord, Lord, to my home. And I never wrote a letter to my home. To nagranie pochodzi z albumu, o którym opowiadałem Państwu przed tygodniem. Another Day, Another Time. Dwupłytowy koncert. Dwupłytowe nagranie koncertu, gdzie między innymi no, na pierwszym miejscu, tak jak mówiłem przed tygodniem, John Baez, ale zaraz obok Colin Meloy, Jack White, Keb Mo. Tutaj też można było tak powiedzieć, Keb Mo. I Elvis Costello. A przed momentem z tego samego koncertu Marcus Mumford z Mumford and Sons. Czyli Another Day, Another Time. Proszę pod tym hasłem poszukiwać tego koncertu. Naprawdę warto. Polecam. Jeżeli ktoś lubi amerykańską muzykę, taką tradycyjną, to bardziej jeszcze polecam. No, wracamy do The Decemberists. Tourist bar for a day, anyway. So lay me out on the cobblestone and unfurl this aching jib. The streets all built on ancient bones. Of the red, Prawda, że piękny finał? Utwór nosi tytuł Mistral i znajduje się na najnowszym albumie The Decemberists. What a terrible world, what a beautiful world. Chyba będziemy powoli zamykać działalność. Zostały mi dwa finałowe nagrania z tych pięciu czy sześciu, które w kolejności się dzisiaj ułożyły. I będzie to jedno z ostatnich, mamy zimę, przypominam, jedno z ostatnich nagrań takich świątecznych. Zresztą sam tytuł, to będzie słychać w nastroju utworu, ale sam tytuł mówi wszystko. The Rabbit, The Bat and The Reindeer. Dr. Dog, tak nazywa się zespół. Rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie i w pewnym sensie również je zamyka. No to spróbujmy, jak to zabrzmi za 10:06. Well, I don't want a thing to do with your kind. I ain't got no time to kill on your dime. Strung up hanging around, looking like you're upside down. Well, I ain't one to shed no blood, that's your cry. And I ain't one to sling no mud, I clean it all. Well, you ain't what I call a friend. I wouldn't even if I could pretend. Well, man, you ain't like anybody else. As night becomes the sun to rise, the sun only shines 'cause it's been given a warning. Tak, bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Zespół Dr. Dog na płycie Live at Flamingo Hotel, płycie, która przed momentem do nas trafiła. I co? I to w zasadzie tyle na dziś. Zostały pożegnania. Ewa Wichrowska, Grzegorz Zembrowski, dziękujemy. Jeszcze Barry White. Barry, czy mógłbyś się pożegnać? Good night. Dobrze, to Barry White się pożegnał już i chyba za tydzień go nie będzie. Jeżeli nie, to tylko przypomnę go muzycznie, Grzegorz Zembrowski, i pokłonię się Państwu i zostawię Państwa z utworem, który po ostatnim naszym spotkaniu został w mojej głowie na kilka dni. Może nie do dziś, ale ze 2-3 dni nuciłem go zupełnie bezwiednie i mam taki niecny plan, by dzisiejszy dzień, jeżeli Państwo teraz właśnie go zaczynają, zaczął się właśnie z utworem tym Asafa Avidana w Państwa głowach. Czy się uda? Proszę ewentualnie dać znać. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. No i do za chwilę. On a train ride from someplace bad to someplace a little better. In between my youth and manhood was a place I met her. She was just a skinny brown-eyed girl with a hunger for tomorrow. And I was then obese by pain. I had all that I could swallow. Oh, fair traveling girl, keep on traveling on. Oh, fair traveling girl, it's just the sea that you have is wrong. Her eyes were packing past regrets. In her lips there was redemption. And she mistook my cold for love as she wore it for affection. And as she took the seat beside me, well, I inhaled all of her laughter. And she forgot there is a past, while I forgot there is an after. Oh, fair traveling girl, keep on traveling on. Oh, fair traveling girl, it's just the sea that you have is wrong. On a train ride from someplace gone to someplace almost certain. In between my flesh and bone was a place I met her. And wrapped up in my coat of shame, she lay there sleeping tightly. And as a train pulled to another stop, well, I knew she'd go on without me.